राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज श्रावण कृष्ण षष्ठी मंगलवार विक्रम संवत 2059 30 जुलाई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता अनुसार का आश्रम राम सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करीताम्बराजरुणबिंबफलाजुष्टात्मे हरि ओम नमो सुपरमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः भगवान के स्वरूप पर विचार ध्यान करना चाहिए या नाम के ऊपर ध्यान करना चाहिए? दोनों में जिन में मन लगाया जरूर दोनों स्वरूप का ध्यान भी बढ़िया है, नाम मात्र ही सब लिखा हुआ देगा सब जरूरी। एक सज्जन थे गृह में जब करते थे, वो कहते मैं जब करता हूँ तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब ब्रह्मांड के बाहर बिखरे राम राम ध्यान। तो खुशी तरह करो, नाम में रखो, चाहे भगवान का ध्यान करो। जिनमें आपको सुविधा पड़े, जिनमें आपको मन लगे। ध्यान के समय में नींद आती है तो खड़े हो जाओ और कमर मुख बंद कर दो और घूमो और नाम जप करो। बहुत अच्छी वृत्ति होती है, बहुत बढ़िया सातु वृत्ति हो जाती है। राम राम राम राम घूमता रहे घूमता रहे, ज्यादा नींद हो तो थोड़ा सो जाओ राम कर दो। एक संत थे और वो नींद आती तो क्या क्या ऊपर खड़ी में दोरी बांध कर से बोली ऊपर एक डंडा बांध दिया, यहाँ नींद आती तो उन्हें सारे होकर नींद ले लेते खड़े खड़े ही और डंडे के सहारे कुआ से पकड़ रहे पैर पर घूम रहे। अपने दूर करें नींद नहीं लेनी है, बंद कर लो टाइम टाइम पर जरूर ले लो। नींद शेष रहने से नींद तंग करती है, शेष टाइम पर नींद खुराक है, खुराक पूरी हो जाए फिर बंद करो। आपने कहा कि कोई हलचल होती हो तो भगवान को पुकारना चाहिए। हाँ। उससे हलचल दूर तो होती है लेकिन बाद में फिर पैदा हो जाती है। फिर ना मैं बोलो फिर हे नाथ हे मेरे नाथ जो जो सुनो पैदा ही ना हो, ऐसा कोई उपाय है क्या? यही उपाय यहाँ घड़ी कभी नहीं हुआ, पहले से कम होता है, अभी पहले से कम होता है। देख लो याद आते हुए जाते हैं, याद आती है बातें आती नहीं है जाती है, दरवाजे पर आता भी देखता है जाता भी देखता है जा रहे सब खत्म हो जाएगी पक्के लगे से। मुझे तो मेरे अवगुणों पर भी अहंकार होता है, वो अहंकार कैसे दूर हो? भगवान के शरण में हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ ये पुकार करो, प्रार्थना करो। ये अवगुणों का भी अहंकार होता है क्या महाराज जी? अहंकार तो होता है, बुराई का भी अभिमान होता है, मैं ऐसा सोन हूँ तो पता ही नहीं लगने। सारा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना यदि कठिन मालूम देता है तो क्या गृहस्थ आश्रम में जाकर अपना भजन साधन कर सकते हैं? भाई कठिन है, ऐसी बात होने से भजन होना कठिन है, परंतु पहले विचार कर लिया जाए ये देख लो। ब्रह्मचर्य दो तरह के होते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी एक उपगुरुवान। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने पर ठीक विद्या नहीं रहती तो विवाह कर देना चाहिए। विवाह करके विवाह करना अपने वृत्ति और शांत करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं। ऐसा करके देख लिया भी फिर छोड़ दे, एक दो संतान हो जाए वो छोड़ दे, फिर अपने मजे उपगुरुवान ब्रह्मचारी का होता है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? नहीं, भगवान में मन ज्यादा लगे वही श्रेष्ठ, भगवान में ज्यादा मन लग जाए वही श्रेष्ठ होगा। कमाने में रुपया ज्यादा पैदा है वही ठीक। अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग व्यक्तियां, अलग अलग रूप रंग ये सब मालूम देता है तो फिर वासुदेव सर्वम ये किस आधार पर हम माने? भगवान के आधार पर, भगवान ने कहा है इस आधार पर। वासुदेव सर्व दिशा महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने कहा है, भगवान ने इस आधार पर, भगवान के आधार पर सब है। कोई कुरूप है, कोई स्वरूप है, कोई अच्छा है, कोई बंदा है, कहीं महादुर्गंधि आ रही है, दांत फट जाएगा जैसे दुर्गंधि आ रही है तो भगवान है। ऐसे में सातु भगवान राज तब सहदेव सब सब भगवान है, इस बात पर विश्वास है। वो श्रीमद् भागवत में जब नारद जी को पूर्व अवस्था में पूर्व जन्म में महात्माओं ने चातुर्मास्य में जो शिक्षा दी थी वो क्या शिक्षा थी? भगवान लग जाना, भगवान ही लग जाना शिक्षा दी। दूसरे जन्म में हुआ तो अकेले हुए जहर ने जाने का पानी पिया वही करता रहे तो कहो तुम दोस्तों हम कुयो भी ना हो कुयो को हमें तुम दोस्तों है ना बात दिया वो लगे रहे तो फिर ब्रह्मा जी पुत्र लगे रहो भगवान में ठीक बुझा लगे रहो खास होते फल लगा रहता है वो बड़ा भी हो जाता है पक जाता है मीठा भी हो जाता है लगा रहे बेले सब ठीक हो जाए। व्यावहारिक प्रश्न में कठिनाई पूछ रहे हैं कि सौर कर्म के लिए मंगलवार शनिवार वगैरह निषेध में आते हैं लेकिन कहीं कहीं सरकार के अंदर नियम है कि रोज इजामत बना के आया करो, तो जो रोज इजामत बनाना, सरकार में एक विभाग है दूरदर्शन विभाग, उसमें नियम कर रखा है कि रोज इजामत बना के आओ, तो रोज इजामत बनाने पर कोई दोष तो नहीं है मंगलवार शनिवार में? दोष नियम कम कम होता रोज बनाता है। मरते जब माई तो मुंह से मुंडाते मानवी और रोज मुंडा बना रही तो चाली अद्भुत तकिया। मरते जब माई तो जब मोस मुंडा दे मानवी अब रोज मुंडा बना रही तो चाली अद्भुत तकिया। हमारे तो एक ही बात है, सब लग जाओ भगवान में लग जाओ बस फिर सब ठीक हो जाएगा। सच्चे हृदय से लग जाओ, मन लगाओ भगवान में, मनुष्य शरीर मिला है वही कृपा है, भाई हो चाहे बहन हो मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर में खास चीज है भगवान में लग जाओ। भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर बनता है, भगवत प्राप्ति के लिए ही। भगवान तो सब जगह है परंतु अधिकारी मनुष्य है, अधिकारी मनुष्य मन जोड़ी है भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से और कोई से संबंध मत रखो, संबंध केवल भगवान से। सरदारी सेवा करो, सेवा कर दो, उनके संबंध में जोड़ो, सेवा कर दो। सेवा करने के लिए कर्मयोग की एक नई पद्धति है, सेवा करने के लिए जड़ तक सब सब सेवा करने वास्ते। हमारे पास जड़ चीज है, शरीर है, पदार्थ है, द्रव्य है, सब सेवा के लिए, कल्याण के लिए। ज्ञान योग अपने लिए है और भक्ति योग भगवान के लिए, सेवा सब संसार के लिए। तीन बात जानना, मानना, करना, तीन है। तीन शक्तियां है मनुष्य में, तीन शक्तियों के लिए तीन योग है। मानने के लिए भगवान, जानने के लिए अपना स्वरूप, और करने के लिए सेवा, करने के लिए सेवा, मानने के लिए भगवान, जानने के लिए अपना स्वरूप। ये बात तीन स्वरूप, एक में ठीक हो जाए तीन हो जाएगा। अच्छा खेल प्राप्त थे साधन तद योगे भी गम्य थे, दोनों सच्चे जैसे लग जाओ। सब छोटे बड़े पापी पुण्यात्मा सब अच्छे मंदे भगवान के लग जाओ, भगवान सब प्रवर्त है। पापी से पापी भी अगर प्रवर्त अभी सेहत शुद्ध हो जाता रो, अच्छा दुराचारी बढ़िया शुद्धाचार्य दो दुराचारी अभी थे शुद्धाचार भलते माँ मनाने भाग साधु देश मंतव्य साधु बंधो साधु देश मंतव्य है नहीं साधु मानना चाहिए। मानना चाहिए अर्थ होता है कि आसन में साधु नहीं हुआ भाई अभी आसन साधु नहीं हुआ, परंतु भलते मामला ने भाग अन्य भाव से भगवान का भजन करता है साधु हनुमान साधु रस्ते चला गया, वो साधु अंग रस्ते में चला गया। बस साधु देव से मंतव्य क्यों सम्यक विश्व से निश्चय बढ़े गया, निश्चय कर दिया कि भगवान का भजन ही करना। सबसे हृदय से भगवान में लग जाओ और सब काम ठीक हो जाओ। कैसे ही हो अब से शुद्धता शुद्धता ये बसंत ये उसमें साथ होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियां पापियों ने वो दुराचारी साथ चार तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार एक स्त्रियां पांच एक दुराचारी एक पापियों ने साथ गीता भाया सात वर्ण नौ अध्याय ग्रंथों में कोई हो भगवान में लग जाओ। पापी से पापी भी दुराचारी से दुराचारी भी भगवान में लग जाए फिर सब ठीक हो जाए, वो भी महात्मा संत हो जाएगा। सदन कसा ही थे ये बात भगवान में लग जाओ सब। हे नाथ हे नाथ जैसे विभीषण ने कहा है श्रवण सुजन सुना आय हूँ, श्रवण सुजन सुना आय हूँ प्रो भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आर तरण शरण सुख रघुवीर। श्रवण सुजन सुने आय हूँ आपका दर्शन आया हूँ ऐसे कोई हो कैसे हो भगवान के सब आ जाए सब शरण हो सकते भगवान के शरण सब हो सकते सब अच्छा मंदा भला बुरा पापी परम दुराचारी सब भगवान का दरबार है खुला आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगा। इस वास्ते मन में प्रसन्नता रखो कि अब बात हमारे को मिलेगी बड़ी बड़ी कृपा हुई भगवान ने, तुम कैसे ही हो भगवान के सुना जाओ, याद नहीं है जो त्राई त्राई याद अधिकारी हो पापे से पापे भी भगवान के सुना हो जाए, सब निर्मल हो जाएगा, सब पाप नष्ट हो जाएगा, साधु बढ़ जाएगा, श्रेष्ठ बढ़ जाएगा। भगवान कहते हैं पांडव गीता में, पाषाण काष्ठ सदृशान शिव, पत्थर है सुखो काठ है इसमें बेचेत हो जाए तो वो चेतन अंत मेरे वजन किया, बेचेत हो गया तो मैं वजन करता हूँ, उसको मैं याद करता हूँ, उसको चेत रहा तब तक मेरे को याद करता, बेहोश हो गया तो मैं समझता हूँ, वो बेचारा कर नहीं सकता मैं याद करता हूँ। पाषाण काट सरिषाण दामी दास्य उनको भी दास बांधो, ऐसा सरल रहता ऐसा कोई है नहीं। हरिशन लागे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई लगे रहो, बस सबका बन जाएगा अब लगे रहो, कैसे हो आप अच्छे हो बंदे हो बुरे हो भले हो चोर डाकू कसे ही तक ऐसा लग गए भगवान में, अब सब छूट गया पाप छूट गया, भगवान को याद करो सब ठीक हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। बात ऐसे लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम से लगे रहो भाई भगवान के शरण में हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ सब कम हो जाएगा, सब शुद्ध गाई निर्मल जाओ, पवित्र हो जाओगे महान पवित्र भगवान के लिए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ सदा के लिए महान पवित्र हो जाओगा, गंगा जी में कई ना पड़े अच्छा बंदा सब सब ना, ये समर्थ है समर्थ। समर्थ हो गई दो सूचनाई रवि पावक सोचाई, सूरज अग्नि और गंगा जी ये समर्थ में है जो अपवित्र को पवित्र कर देते हैं, अयोग्य को योग्य बना देते हैं, मलिन को शुद्ध बना देते हैं। ये बात इस बात में आप कैसे ही मलिन हो सब ठीक है, सब को देते शरीर बहुत दयालु बहुत ही, बस कोई है नहीं न पद समोस्त भगवान के शरीर से कोई नहीं है, उसे बड़ा कौन हो रहा, बड़ा कौन हो रहा सबसे बड़े परमात्मा, परंतु दयालु है समर्थ है, दयालु समर्थ का स्वभाव है सबको पवित्र कर देता, खुद पवित्र होता नहीं अपवित्र नहीं होता है, सबको पवित्र कर दे रही पावा को संस्कारी कहता है। ये बात है लग जाओ बस लग जाओ, ऐसे बढ़िया चीज कोई है नहीं, कुछ एक ही बढ़िया है भगवान जाओ, हे नाथ हे नाथ विश्वास है लग जाओ लग जाओ, आप दुराचारी हो पापी हो तो लग जाओ भगवान में, शुद्ध हो जाएगा सब निर्मल हो जाएगा, आप वो शुद्ध बना देगा, शुद्ध बन जाओगे लग रहे हो बात, हिम्मत कर गए कैसा ही हो, पापी हो, दुराचारी हो, सदाचारी हो, मुंह से हो, गिरी से हो, किसी जाति के हो, किसी भारत के हो, किसी आश्रम के हो, बनावट रहित मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, सब के लिए भगवान है और सबके लिए जगह है। अरे शहर लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो, एकदम ठीक बात है, सब भाई पर सब लगे रहो भगवान में। बेल के लगा हुआ फल वो पक जाता है, मीठा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, अच्छा लगा रहे बस, लगा रहे उसे पुष्टि मिलती है। भेज निकाल पानी में ना तो गल जाएगा, पानी से पुष्ट होता है, पानी में ना दो भेज कर जाता है, ऐसे भगवान में लगा रहे सब ठीक हो जाता है, निर्मल हो जाता है। बात हमारी निर्मल बात सबके लिए कानून है, कोई हो अभी से शुद्राचार हो, भरते मावन में भाग शुद्राचारी हो, दो निर्दोषारी एक शुद्राचारी एक दुर्दुराचारी, एक शुद्ध रसारी एक दुर्दुरासारी, भगवान में लगते ही नहीं वो दुर्दुरासारी, और जो भगवान में लग जाता है वो शुद्ध रसारी है, अभी चेत शुद्ध रसार हो भगवान हमारे सबके है, ईश्वर जीव विनाशी, ईश्वर सब सब ईश्वर से, कोई मंदिर से बनता है तो इस प्रकार से मूल में भगवान का अंश, भगवान का है सब ही भगवान का अंश, हमारे प्रभु का अंश है सब, सब पवित्र है पवित्र, एकदम एकदम ठीक बात है, भगवान ले जाओ, हे नाथ हे नाथ कोई भक्ति वत नहीं है कि ऐसे है भगवान दयालु है, सबल सुंदर सुनी आयो, मेरे में योग्यता नहीं है, सबल सुंदर सुनी आयो तुम बंधन भावी शरण सुंदर, ये भगवान के शरण हो जाओ, भगवान का दरबार ही बाहर खुला रहता है, सुबह शाम रात्रि में दिन में कोई किसी समय आप ले जाओ, दरबार का दरबार सदा खुला, सदा हरदम खुला है, कोई आओ कोई समय बंद नहीं होता, भगवान सबके लिए खुला रहता, ऐसा कोई दरबार है ही नहीं भगवान समान वाले, न त्वत समस्त पुत्र न त्वत समस्त, आपके समान भी कोई नहीं है, आदि क्या होगा बेचारा, सब काम ठीक हो जाता है, लोकत्रय प्रतिमा प्रभाव भगवान नाम कीर्तन, कीर्तन करना होता प्रेम सब सब भाई भाई सब भगवान कीर्तन करियो तो कीर्तन ही महिमा है, चौ चौ चौ सुते नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आलो कहो कलु विशेष कलो केशव कीर्तनाथ कलो तत्थरी कीर्तनाथ।